Galegos no baix. Bueno, vamos a escuchar otra peciña. ¿Qué te parece de música? Como ti, como te veña, venga, a mí me parece extraordinario todo que estabas empezando este año 2016. Sí, pues vamos a ir con Xavier Vizcaíno, sí, que dice do seu CD Alas de Papel y Rosas con Espinas. Así que adiante, Rosas con Espinas. Tanto mi piel, la que me obligó a salir de aquí. Fuiste el asfalto en mis pies, fuiste el Madrid que me tocó vivir. En el bolsillo de mi pantalón guardo el vértigo de medianoche, con los fantasmas la felicidad, con el ruido de mi ciudad. Guardo noches para echarte de menos en las líneas de mi compás. Que he llorado a mares, yo no buscaba a nadie y te encontré a ti. Bueno, pues vamos coa segunda comunicación que xa temos desde Galicia. E vamos a falar, pois, con un persoaxe, un persoeiro que documentalista na Televisión de Galicia, director e guionista de Anacos de Vida. E eu quero preguntarlle por que Anacos de Vida. Así que vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Asier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos ahí por esas tierras de Santiago, no? Sí, estuve en Compostela. Ben, todo ben. Todo ben, bueno. Está un día así de frío, inverno, ¿no? Soleado. Sí, pero un día fermoso, así con una luz de esta de inverno. En Compostela, que son estos días muy muy fermosos. Después de soplar o vento, limpó todas esas nubes. Bueno. Agradecemos moito que estés aquí conosco, sí. Aquí no programa de Galegos Novais, aquí en Radio San Boi. Bueno, como director de Arraianos, non? Que precisamente esa é a productora que... Sí, Arraianos é o nome da productora, Arraianos Multimedia, Arraianos Producións, unha pequeniña productora independente que levamos, bueno, xa algúns anos facendo cousiñas. Así se chama porque de ida raya somos, na raya é onde acontece todo interesante sempre. Ben de aí, o sea que eso todo provén de raya, Celanova, van de Muiños, de esa zona que dicen algúns que tanto producción literaria, lingüística e creativa ten, non? Sí. Sí, esa zona arraiana, esa zona fronteiriza onde, bueno, nos nacimos, onde é o noso principio do mundo, e de algún xeito por eso pois tamén recuperamos esa palabra, non, tan fermosa do título do libro de relatos de Xosé Luís Méndez Ferrín, bo amigo noso, e bueno, que foi un pouco tamén o inicio de todo isto. Alrededor dun colectivo, non? Dunha asociación cultural que se chamaba así, Arraianos, e despois, bueno, pois, froito do desenvolvemento da actividade, non? Que cada vez foi indo a máis, pois decidimos darlle un carácter de empresa, non? Unha pequeniña productora independente que agora estamos a desenvolver os nosos proxectos de, sobre todo dentro do audiovisual, ¿no? Bueno, proxectos interesantísimos, claro. Que enchen de cultura e de información de ensino, ¿no? A todos los que bueno, tanto falando de ensino, bueno, fanse eco os rapaces de Celanova, ¿no? O instituto sí. Está imbricado con vos, os alumnos de Celanova siguen, non sei, como diste aí no Facebook, alumnos de Celanova siguen buscando a Viola en Nova York. Sí, bueno, eso foi unha aventura na que nos liou un profesor de plástica dali de Celanova. Eu crieime ali en Celanova, entón, claro. Cando nos propuxeron esta idea, que era unha idea moi fermosa, que era a idea de bueno, tratar de facer unha especie de homenaxe a Bill Viola, que un dos videoartistas internacionais máis recoñecidos do mundo, ¿no? Agora mesmo. Entón fixemos un xogo con eles, que era pues, ese xogo, non, que moitas veces hai esa frase feita de que, vale, eso fai no calquera, non, sobre todo vinculado ao arte contemporáneo, sí, son os garabatos, eso, sí. Entón empezamos a traballar sobre esa idea. E sobre esa idea, pois xurde a dificultade de facer, o sea, non era tan doado como eles creían, non? Sobre eso fai no calquera, é como un reto que os alumnos lle lanzan ao profesor, e o profesor dille, bueno, pois veña, facei, non? E entón eles empezan a facelo, atopan certas dificultades para o desenvolver, e entón é cando recurren, neste caso a nós, para axudarlles a desenvolverlo. Facemos unha pequena videocreación, donde implicamos os alumnos, bueno, sobre todo donde o pasamos moi ben e facemos que eles o pasen moi ben, que se mergullen pues, no que é a obra de Bill Viola, vemos vídeos, claro. Vemos un pouco a súa obra, e sobre iso facemos un xogo donde utilizamos os elementos que utiliza normalmente Bill Viola, que son o lume, a auga, ¿no? Determinados elementos que para él son moi importantes na obra, ¿no? Porque é un home ademais que ten ese carácter de... Eu penso que é budista, non? Entón ten ese rollo da reencarnación e tal, non? Entón, da purificación e do lume, da auga e estas historias. Entón, xogamos un pouco con eses elementos. Entón, nada, pasámoslo moi ben, chimpamos ao profesor de plástica, que nos meteu neste lío ali ao pilón de Celanova, que é unha tradición así, cando és novato, non? O primeiro ano que estás en el instituto. De frente do, da iglesia. Con lume non xogamos, porque estábamos no brau, só xogamos cunhas velas, non, cunhas candeas ali no instituto, así a oscuras, a ver as caras dos nenos, a lonxar, acercar e tal, e depois xa a nosa sorpresa foi cando, bueno, enviamos isto ao estudio que Bill Viola ten en California, e, bueno, nos escribe unha carta, un correo electrónico totalmente conmovido, foi algo para él, pois moi interesante, que lle fixo lembrar unha experiencia traumática, que ao parecer está detrás da súa teima polo tema da auga, que era unha, bueno, que estivo a punto de afogarse cando era un neno, e el non o sabía hasta que unha tía súa ou alguén cando xa é bastante maior lle dice: "Ah, pois eu creo que este rollo de que tú fagas tantos vídeos co tema da auga igual ten algo que ver con que estes equipos de afogarte, non tiñas tres aniños, se ve unha onda e tal e cual, non?" Entonces, pois nada, mandounos esa carta e a raíz de aí, pois bueno, se estableceu un certo contacto con él a través de Skype, por varios medios. E ele fixo, sobre todo, moitísima ilusión, penso, que fosen os nenos os que se achegasen a súa obra, pois, un xeito así fresco, sin presuizos, sin ningún tipo de limitacións. Bueno, isto circulou por aí por algún sitio, algún festivais e tal. E agora a última sorpresa foi que o profesor de plástica, Xosé Rivela, que o que nos chamou, non, para axudarles neste proxecto, pois nos dixo que estaban moi interesados en que fóramos o Instituto Cervantes a Nova York, claro. E agora teñen aberta unha campaña de crowdfunding, sí, para ir ali a facer a estrea desta peza en Nova York, en o Cervantes, e podernos levar pois os 4 ou 5 nenos que participaron no proxecto, non? Porque, bueno, para pagar a viaxe e tudo eso, entón, claro, abrir unha campaña de crowdfunding que agora mesmo pois está aberta, está, o sea, en que ira pode participar sin ningún problema. E para nós foi unha honra poder participar neste proxecto e poder aportar o noso pequeniño grande area. Un grande, grande, gran. Bueno, máis cousas que últimamente teñen moitísima repercusión no oído da comunicación, posto que en Radio Televisión Galega hai o de Anacos de Vida, bueno, antes o de Cesteando, non? Pero o de Anacos de Vida parece ser que está tendo unha repercusión extraordinaria, non? Sí, Anacos de Vida foi un proxecto tamén moi moi fermoso, non? Que xurde grazas ao propietario da Administración de Loterías número 1 de Seranova, Pío Álvarez, que empezou pois por afección a pois o típico, non? Fixo unha páxina web en Facebook, nesa páxina empezaron a subir fotos. A raíz de empezar a subir fotos, pois a cousa foi funcionando e cada vez pois eso, entraba xente de Uruguai, Estados Unidos, Venezuela, claro, Brasil, Argentina, empezaba a haber comentarios e tal. Entonces, claro, vindo aquelo, pois decidimos facer un libro, non? Porque moitas veces todas estas cousas se perden, non? No timeline das redes sociais, está moi ben, non? Para comunicar con xente que está en outros lugares e tal, pero nos apetecía darle un pouco de orde a todo isto. Entón, o que fixamos foi facer un libro que se chamou Aquela Seranova, que é o mesmo nome que a propia páxina, e o fío da elaboración dese libro, xa creando un discurso, non? Unha especie de relato, non? Alrededor das fotos, ordeándoas temáticamente e tal, ocurriuse unha idea de facer un formato audiovisual. Dixen, joder, por que non traballamos esta idea do tema das fotografías antiguas e, sobre todo, a transmisión da memoria cara aos máis novos, non? Porque, por un lado, víamos que na comunidade virtual que se creou no Facebook, os maiores, que eran os que realmente coñecían, os persoeiros, que acontecían aquela foto e tal, non? E as fotos sí as podemos conservar, pero se non sabemos a historia que hai tras a foto, pois claro, non estamos tampouco agarrando, digamos, o que é a memoria, non? E aí foi precisamente cando percibimos o enorme potencial, non, que ten o tema para ser tratado a través dun formato audiovisual, e lanzámonos a facer a través da productora xa, propuxemos a Televisión de Galicia, gustoulles, fixemos un programa especial que se estreou o sábado pasado, un horario así bastante maluco, porque foi as 11:30 da mañan, pero foi algo totalmente sorprendente a recepción que tivo, ¿no? Estaba vendo agora na página web que está de sexto ou sétimo lugar no que son os programas máis vistos da CRTVG, porque se pode ver na web, xa, se o queredes ver, tedelo a vosa disposición na web da TVG ou da CRTVG, en calquera das dúas, aquí está aí entre os programas máis vistos da semana, os 10 programas máis vistos da semana, non? Cousa que é totalmente sorprendente, porque é un programa do que se fixo promoción, se emitiu nun horario pois que non era en principio, porque isto está pensado para facerse nun horario de prime time, non? Despois do telexornal, a mediodía, porque é un programa para consumo familiar, non? Hai moitos nenos, hai persoas maiores, é un programa moi dinámico e sobre todo moi emotivo, non? De todo ten unha componente emocional moi forte, por eso vos convido a todos a que o vexades, non? Na página web, se está ao vosso dispor, porque realmente sorprendente para nós mesmos, que bueno, estamos satisfeitos, non? De como quedou a cousa e tal, pero bueno, ver a repercusión que tivo, non? E as emocións que está provocando na xente, non? E os comentarios que estamos recibindo, as fotos antiguas, as propostas de por que non facedes un programa sobre Carral, ou sobre Betanzos, ou sobre Carballo, non? Pero bueno, aí en Celanova tendes moitísima documentación, posto que hai moitísima xente que ten familiares en Estados Unidos e en América, non? En xeral. Sí, hai máis xente, pequenas historias, noveses fora que dentro. eu de feito na miña familia que agochan... eu teño familia en Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, no Brasil, non? Por exemplo, e na miña, no meu caso, e así que... casi todas as familias, non? Entón, bueno, fixemos un percorrido neste Anacos de Vida, non? Pois froito da eso da experiencia de aquela Celanova, pois se converteu nun formato audiovisual que realmente nos está sorprendendo moitísimo e pensamos que ten un potencial enorme, porque é un formato totalmente exportable a calquera outro lugar que podemos desenvolver en calquera outro sitio, non? Precisamente, naceu en Celanova, evidentemente, porque nós somos dali e porque ali naceu o proxecto, e eu quixen, non? Facer ali o primeiro programa especial, pero agarramos poder facer moitas máis cousas, pois eso, no futuro, en moitos outros lugares de Galicia e mesmo de fora de Galicia, non? Pues porque, aunque digamos que Celanova, moitos poden dicir, no, bueno, Celanova é pequeno, pero é moi grande, también, porque hai que ver o que saliu de aí, o grande que é por culpa de que en Venezuela, en Uruguai, en Argentina, en Cuba, en fin, en tantos sitios, e é por Europa, pequenas historias que están por aí. Por iso digo eu que moitas das veces, eu cando vou ali á aldea, sempre lhes digo, cando fagáis unha foto, contai unha historia que haxa detrás da foto. O porqué desa foto. Sí, tamén. Sí, claro, iso é importantísimo, non? O sea, de feito... calquera lugar, por pequeno que sexa, é moi grande. Femilio, non? Onde o mundo se chama Celanova. Exactamente. O mundo pode estar condensado aí, non? E a globalización, unha das cousas boas, non, que ten é precisamente que permite esa conexión, non? De calquera, por pequeno que sexa, non? O lugar é realmente claro. o que se volve universal é aquilo que ten unha fonda raíz que realmente pues, pode ser interpretado, entendido, non? E sentido pues, por xente de calquera lugar do mundo, non? E para iso ten que ter unha raíz fonda, non? E por iso é tan importante facer un programa como este que o que está contribuindo a... Que curioso que non estivera feito antes, non? Pero o que está facendo é contribuindo a saber... axudarnos a saber, pois, eso, quen somos, non? De onde vimos, cara onde podemos ir ou onde podemos chegar, como tanto individual como colectivamente. Eso está moi relacionado, como estás dicindo, coa educación. Precisamente, axuda a unha formación moito mellor, non? Posto que si tanto se interesaron os alumnos, quere dicir que a xente nova tamén está moi interesada, o sea, imbrícase co ese traballo que estás a facer. Quere dicirse que non é tan banal para un digamos que como se fora pois un gasto público, non? Unha cousa para, digamos, bueno, aquí pode mercar calquera eso. Non, é que ademais é interesante, non? Que quero dicir que a inversión nese tipo de traballo dá uns réditos e uns produtos casi inmediatos, non? Sí, non, son tanto, o sea, sobre todo é o que estamos sementando de cara ao futuro, ahí, non? Si claro, este país pode ter cara a historia. O futuro é a través da xente que ven detrás, que saiban pois cal foi a historia deste país, que poidan construir un futuro pois que veñan detrás igual ou preferiblemente moito mellor que o que nos temos, e co que tiveron os que estiveron antes que a nós, non? Que foi, pois, eso, que tiveron que loitar moito e que pasar moitas vicisitudes. Exactamente. Efectivamente, non, para poder sair adiante, sí, non? Entón, sí, sí. Nese sentido si sí, entendemos que é interesante, aparte de facer algo que nos gusta, pois é gratificante porque nos parece que é moi ben acollido, pois eso, polos nenos. Non sei se vistes o programa de Anacos de Vida, pero recomendo que o vexades porque ves, sí, por exemplo, os nenos, sí, sí, nenos pequenos, nenos de 5, 6, 7, 8, 10 anos, falando das fotos antigas que teñen na man, non? Sí. De que está ali o seu avó, ou un persoeiro importante, ou caguera. É realmente moi emotivo, non? E despois, bueno, aí hai historias recollidas de persoeiros realmente extraordinarios que son moi descoñecidos e que son esas pequenas historias que nunca saen nos libros e que nos tratamos de recuperar o fío, non? Desas imaxes, desas fotografías antiguas. Porque hai un colexio en Navia de Suarna, ali na terra dos Ancares, o colexio que hai, pois tamén recollen fotos antigas, os mesmos mestres que hai, sobre todo a directora, manda ellos aos rapaces que traigan fotos antigas dos seus avós ou bisavós para ir facendo unha pequena historia sobre esas fotografías e emplasmalas nun libro. E aí, pois están, vas ao colexio, podes ir á biblioteca e ver ese libro como está feito por os mesmos rapaces. Sí, están proliferando moito este tipo de cousas, non? E é normal, non? Un tempo, sí, como actual, onde hai tanta falla de referencias, de ter realmente, onde hai un colapso, non? Casi diría, de tantísima información e tal. Pois é preciso saber de onde vimos para non perdernos polo camiño, non? Non malamente podemos saber onde tirar. E este tipo de proxectos que están proliferando moito, e por iso a nós nos pareceu tamén unha boa idea tratar de darlle, pois, un carácter de formato, un novo formato audiovisual vinculado con isto, porque ao final non deixa de ser un xeito de amplificar, non? A capacidade de chegada a moitísimo público, non? Sí. Unha cousa que fagas un libro, e outra cousa que fagas un programa de televisión, donde ademais emocionalmente, dende o primeiro momento, te vas a ver moi enganchado, identificado, seixas ou non seixas de Selanova, que son o mellor deste programa, non? Por iso, vos convido a todos e os que nos estén escoitando a velo aí na página web da CRTVG, e os que lle guste ou non lle guste, na ver a casa a opinión que teñan, que non la poden enviar a través do Facebook, un Facebook que Anacos de Vida, unha página de Facebook onde estamos, pues eso, xa recibindo un montón de propostas, de fotos, claro, de palabras de agarimo, non? De xente, moitos de Selanova, evidentemente, pero moitos que son de moitísimos outros lugares de Galicia, mesmo de fora de Galicia, non? Xente que nos mandaba unha mensaxe hoxe desde Londres, non? Que virou o programa, que se emocionara moitísimo, non? Claro. Xente que o viu dende Cataluña, dende Madrid, dende Euskadi, e que lle parece un programa, pois, moi necesario, sobre todo. Fálanos tamén de Cesteando, que eso é tamén... Sí, moi... Bueno, eu que me quedé prendado deste home. Fálanos de Cesteando. Sí, Cesteando é... pois é a liberdade en estado puro, non? É contar a través da historia dun persoeiro interesantísimo, claro, un resistente, un valente, un, sí, señor, un sobrevivinte que vive alá na Serra do Lagoreiro, en Lobeira, no Val do Limia, pero na montaña, digamos, sí, que vive, pois, en comunión da natureza, dende hai moitos anos, é que Plácido Romero decide facer un documental onde, ademais, unha das cousas que fai que ese documental cobre unha dimensión totalmente extraordinaria é que é un documental no que hai material de arquivo de hai 30 anos, porque Plácido xa era, ele era profesor no Instituto de Selanova, precisamente, foi profesor meu, profesor de Historia, y lo que fai é que, digamos, dende que, bueno, dende que eu tiño uso de razón, ele andaba sempre con a cámara para diante, para atrás, de feito, nós empezamos a facer algo de audiovisual tamén con ele, non? Eu, as cousas da vida, non? Como todo, de algún xeito, volve, non? A toparse, non? E despois de moitos anos, volvemos a topar, ele axudoume co documental de Celso Emilio Ferreiro, e con este proxecto de Toño Doval, deste cesteiro do que vos estou falando, labrego, un home... feito a sí mesmo, non? Que aprende o oficio de la cestería dos derradeiros cesteiros de madeira fendida e de vimbios que quedaban en Galicia, pois conta unha historia que é a historia de Toño, que é a historia a través da cal pois reflexionamos sobre o que é a Galicia contemporánea, pero reflexionamos sin ningún tipo de rollo intelectual, nin historia teórica, non, como foi para ese home sacar adiante, non, a súa vida, loitar contra os problemas que lle apareceron nun entorno rural, e si eso debe de ser así ou debemos de pensar realmente cara onde vai este país, que bueno, é que cando abandonamos a terra abandonamos todo o que está relacionado á terra, e entre esas manifestacións culturais vencelladas ao traballo da terra, a cestería como un exemplo, non? Entón é moito máis que un documental sobre un cesteiro. É realmente unha, desde o meu punto de vista como produtor da cinta, non como creador, senón simplemente como un axudante, non, no que foi o proceso de elaboración deste traballo, me parece que é unha obra mestra, sin duda alguna, do audiovisual galego, e que dará moitísimo que falar no futuro, e que entronca coa liña máis potente do documentalismo galego cortada, non, abruptamente durante a Guerra Civil, iniciada fundamentalmente por Carlos Velo, esta xente que bueno, que traballaba nunha liña moi boa. E faise nunha perspectiva totalmente contemporánea, ademais, porque é un documental divertidísimo, onde hai épica, onde hai loita, onde hai valentía, rebeldía, onde hai poesía, onde hai moitísima lírica, onde hai unha música fermosísima, e onde hai sobre todo moitísima sabedoría transmitida dun xeito moi efectivo e moi fácil de ver para calquera, non? A cestería, non xulta, a cestería realmente unha historia humana que nos chega directa ao corazón, non? Por eso penso que os que veñan mañán o Teatro Principal de Ourense a estrea, non? E os que teñan ocasión de verlo no futuro, non? Que bueno, agardamos tamén poder facer cousas por aí adiante con este documental, pois penso que van a verse moi gratamente sorprendidos polo que van a ver nas pantallas desta longa metraxe, non? Que dura exactamente unha hora, unha longa metraxe documental de Plácido Romero, na que o protagonista pois é Toño Doval, Toño González, o cesteiro, un ser humano totalmente extraordinario que nos dá unha lección de vida a todos nesa volta ás orixes, non? Que el protagonizou pois dende que era un mozo, se decatou de que non lle gustaba vivir na cidade, de que o rollo... Unha aposta polo rural. Exactamente. Sí, pero unha aposta polo rural non teórica, non de bla bla bla, e de non, unha aposta polo rural dunha persoa que quixo vivir dun xeito coherente dende que tivo uso, mira, tános xa indicando que temos que van entrando as noticias. Muy e abraiados quedamos nosotros contigo. Para outra ocasión seguiremos falando deste mismo Graciñas, unha aperta. Disculpa esta interrupción así tan fuerte. Nada. Hasta otro momento, gracias. Chao.